pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam cały skład, co daje rap. Pozdrawiam KNT, pozdrawiam PIH. Wojtek Zajka, nie zapomnę nigdy dnia. Pod asetem rozmowa, biały Uno, Fiat, wiesz? Pozdrawiam matkę, której zawdzięczam wiele. Tylko ona tak naprawdę jest moim przyjacielem. Moja siostra Kassandra, moja krew Olivia. Przepraszam Magda, nic mnie nie usprawiedliwia. Pozdrawiam mocno dziadka Boruskiego. Tylko ja tak naprawdę wiem dlaczego. Pozdrawiam całą familię z Kielc. Radek Pęku, Gracja na Lagarek, zaciśnięta pięść. Pozdrawiam Kubę Schmidta, Wojtka Schmidta. Za paręnaście lat zajeramy szczyta. Pozdrawiam cały Gibo skład. Marian, Fiodor, numer raz, Gałek, Łysy, Zajko z Kiełbasa, wujek Cenę. Po raz drugi pozdrawiam cię, KNT i Familiada. Nie zapominam, Kasia i Hada. Pozdrawiam pierwszego polskiego psa Onara. 4P i Haka, Łuśka, Jarek, Aljara. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Warszawy i okolicy. Już jeden rok mieszkam tutaj w stolicy. Pozdrawiam Gienka, Kawę i Zenka. Piotruś Grubę, Bifa, Solka, gra jest dobrze. Pozdrawiam Jeffa, MC3D, Bart, Felix, Joka i Dab. Zajebisty kurwa, gracie rap. Tak, Katowice pozdrawiam. Wiecie o co biega, dawno już nie byłem, zaproście mnie na imprezę tego mega. Warszawa, sektor południowy, Zator, Juras, Radar, Damian. Pozdrawiam Fuko raz, pozdrawiam. A teraz pozdrawiam Adasia, aha. Czyli już nie pijemy nigdy. Onar, teledysk twój jest najlepszy na świecie. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z tego teledysku. Dobrze o tym wiecie. Pozdrawiam Martę, Bounce. Bounce'uj ze mną zawsze, Bounce'uj ze mną. Pozdrawiam cię, zapraszam do współpracy na Haka. Hardkorowa komercja, w mieście zajebista draka. Pozdrawiam moje wszystkie płyty, których jeszcze nie ma. Pozdrawiam, które są, a zaczęło się od Skurza Dema. I kurwa jest zajebiście. Pędziora jeszcze raz pozdrawiam, szalonego zioma. Mam tu butang jak skurwysyn. Yo, pozdrawiam dziewczyny, które się ze mną dobrze pieprzą. Agata, Madia, Marta, nie wspomnę o Enie, bo mieszkam cały czas na scenie. Ale byłem tak najebany, że było dobrze. Gdzieś 600 kV. Pozdrawiam cię mocno. Teraz jest koniec moich pozdrowień. KMT, moc, jeszcze moc, raz pozdrowie. Moc, moc, pozdrowie. Aha, pozdrawiam. Pozdrawiam cały skład, co daje rap. Pozdrawiam was. I pozdrawiam Andziulle. Andziulla, pozdrawiam cię najbardziej ze wszystkich. Yo, give, give up. To jest człowieku skład. To jest zajebisty kurwa skład. Yo.